Дружина писала, що на диво на час війни припало духовне відродження. Всі, мов зголоднілі, чигали на бюлетені, вісники, ще свіжі з запахом крови і фарби, де сповіщалося про кількість забитих, скалічених, поранених. Це додатково збуджувало. В далекій Європі мляво, мов від комашні, відмахувалися. «Що ви там говорите? Війна? Ми теж воюємо з усім арабським світом, китайцями. Спробуйте вистріляти цих жовтопиких, їх бо мільярди, а тут ще з товстопузами і з нахабнілими німцями клопоту не минути». Народ бо вже прийнявся таким духом, що несподівано відкрив, відчув містику химерної дійсності. Бо жадоба крови стала реальністю, недарма так полюбляють червону барву. Зараз їхні дружини носять жалобу і за чаєм, пріючи від модного вбрання, переказують новини, пошепки перебільшуючи кількість жертв. На цьому лист уривався. Одне слово – жив він відлюдьком, без почестей, без гостей і бенкетів, у високому палаці з високими стінами. Палац містив у собі також церкву, маленький ринок, пошту, телеграф. Це неподалік від Зеленого острова. Щодо палацу, помилки не може бути. Хоч руїни бачив не сам автор, а його колега, який на ту пору підробляв військовим кореспондентом. Отаке армійське ледащо, якому заздрять його тилові колеги. Ще одна чутка, схожа на вірогідний факт. В одному із залів, що був розташований трохи нижче від решти кімнат, містився справжній мавп'ячий розплідник. Тварин привозили з Бразилії, з Африки, з Австралії, звідусіль, де тільки водилися ці тварюки. Ночами, особливо влітку, в липні або в серпні, коли сходив місяць у повні, під дахами стояв тугий сморід. Кажуть, що галас, зчинений звірами, тішив диктатора. Глупої ночі він сходив крутим спуском по-дитячому, затиснувши велетенську дриняку. Повагом проходився вздовж кліток, де утримувалися сотні, якщо не тисячі тварин. Він дражнив їх дринякою. Коли мавпи вишукували в очі і чухмарили гузна, сідав на маленького стільчика, підібгавши ноги, і непорушними, налитими кров'ю очима спостерігав, як метушаться звірі. Найбільші, широкими грудьми, нахабні, з осмисленим майже людським поглядом відразу кидалися в бійку, вищиривши жовті ікла. За хвилину тварі рвали загривки меншим своїм родичам. Втомившись, мавпи винувато роздували губи, звісившись на одній лапі, мстиво показували червоні гузни і шмаркали носами. В ту хвилину служники висипали банани і помаранчі. Мавпи щеняли чергову бучу, бо їдла на всіх навряд чи вистачило. Коли їх окутувала хмара вискубаної шерсті, а стіни дриготіли від верестку, служники розганяли їх металевим пруттям, підсипаючи ще бананів. Нарешті понаїдалися. Найбільший павіан чи самець горили, починав онанувати, молоді похоплювалися за ним. Старші їх меншість шляхетно ляскали зубами комах, гидливо кривлячи пики. Диктатор розчулювався, на очах виступали сльози. Він наказував служникам принести кошик з ананасами і по черзі, мов ті нагороди, роздавав мавпам. Отож якийсь невдячний гамадрил цапнув його за руку. Відтоді постала легенда, буцімто вождь отримав поранення в бою з державними військами і виявив неабияку хоробрість. Думаю, що чоловік він був не такий дурний, щоб підставляти голову під кулі невідомо кому. Так він прожив 3 роки. Відомо, що на 4-й рік він спалив рідне містечко і перебрався на Зелений острів, а війська його полишали клапоть за клаптем території, спроквола боронячись. Війна затягалася не на 1 рік. Розповідали, що якогось дня його застали в дикому нападі злости з білою піною на губах. Диктатор кричав, волав про зраду. Він оголосив, що здається на милість ворога. Це теж плітки. Щодо Зеленого острова, де розташувалася його остання резиденція, немає ніяких сумнівів. Там він перебував до кінця під захистом своїх гвардійців. Він байдуже слухав історичні крики дружини. Аня клала на обліплений білим язик рожеві пігулки, а коли напади істерії не повторювалися, мовчала разом із чоловіком. З упевненістю можна сказати, що його з'їдала марнота минулих днів. Одного дня з'явився Лящ, який відбував покарання у божевільні. Завдяки війні він звільнився, тож прийшов до свого колишнього товариша. але вони не змогли поговорити.